Kolinta ya ba ti liyel, jani luwa. Lan wani, nani tin taake tuun len wutiyon yeni, ti tuun yi ke yinda fali yinda mba wutiyon ngambil paabu yaabu. Kel ma o yere, li ngambil yogunu nden gwani a miyabu, me faam daari nden faaba. Diir mani, mwalantie li ngambil ya yogunu, mwamwani mwalantie mitindu ma daari. Ti teni o banturi li bakulini, kati tuwan lenda tie bamba frikisugu yaari. Amma le bon kulini ti mwande ki pia ya siyede ngane binibukani nanu tiyonu ya na kiem yene. Kalma tim pia ya tuli o fara kiyamu nipo. Mi luwa minni leni lipa buwani ni kuli yapo. Ti juuni leni ti pufwari. Apar dinani, mi janjama ya siga. Kuchwa kunguni, mi duwa nwal minni, le minyo alwal minni kuli. Ti mwande ki pia la siyede ngamo kalma ti yantuku pia nipo. Mi banu mpo, li juu nipo. Lingambil po, utin fuwa miyua po, len me buwa mwa mpo. Te mwande ki pia la sir ngamo, kelma ima mwan ma mpo. Utin pa kia mpo, me teg mtua tiari, te mwale len yari, len ten gante yula len yari kulpo. Te go mwande ki pia la sir ngamo, bang piyagarti, len bang fiyagarti ya yonu kuli. Bang pakati, len bang yuwan te kuli. Be nwa katitie buwande damba, ba katitie mwan damba. Be go nwa ti nene be chambiyeni, baka be banti bongan la. Be nwati nani yabin bakpe, ama tu fo. Be wangte fala nani takal dambi yeni, ama ba akuti. Be nwati nani lipa bir damba, ama te pia lipa man yonu kuli. Be nwati nani aluora, ama te tene kende bon chian tua piara. Be nwati nani ti pia fu, ama te pia lbon kuli. Yimba kolinta yaba, te malen yi yeni, ti won yi lipa kuli. Te luore ke yane yipote pala. Ti luwani yipo te pala, ama yimba luwani tupo ya pala. Mba malen yi nani mbla yin, yimbo kon luwani tupo ya pala. Yinda lwali yula leni yabin ka dani, len ya tien nani kuna kwa par dao yin. Kalima mi tegma len mi biyarma piyabe hantaro bisiga. Mi yemma len li bigli motani ki piyabe bisiga. Kristi len beliali badagari len biyab lere. Yuan dani batan ke borbe len yuan ka dani. Utien diegu piabe ngantaro leni buli. Temba montie utien yuan fodieli. Nan utien wano ban yer mama. Mba yelen ba ki chuan bisiga ki tie bitienu. Bumo ba tie nneba. Lan ya po o dierogo yeri. Yin nyamani bisiga. Ke parlemba. Ke dasi yarin jwan kuli. Lani mba gayi. Mba ati yipo yiba. Yimba moba tie mbonjala len bonpola. Odiero upa chiamkul dano yeriene.